Decathlon. Sport dla wszystkich, wszystko dla sportu. Ekscytujące podróże, radość z codziennej jazdy, bezkonkurencyjne osiągi i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Kto powiedział, że nie możesz mieć wszystkiego? Przyjdź do salonu Hondy i spełnij swoje marzenia. Teraz Honda Civic 5D z rocznika 2014 z rabatem 3000 zł, a Honda Civic Tourer 2014 z ogromną przestrzenią bagażową, tańsza o 2000 zł i z zestawem Family Pack gratis. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Hondy. Niespodzianka! Kupiłem nam telewizor z okazji rocznicy ślubu, dla Jasia laptop na imieniny, a ani tablet z okazji komunii. Kochanie, nasza rocznica jest w lipcu, Jasiek nie obchodzi imienin, a komunia ani dopiero za rok. Moje ty. Każda okazja jest dobra. Tylko teraz w hipermarketach Carrefour telewizory, notebooki i tablety masz o 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-bonie na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Oferta ważna od jutra do niedzieli 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 maja. Marcin Łuchewski, dzień dobry. Minęła ósma, zapraszamy na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. W Lublinie zginęła kobieta porażona piorunem. Na Opolszczyźnie wieczorne nawałnice zalały kilkadziesiąt domów, zniszczone są drogi. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu umowa w sprawie zniesienia ukraińskiego embarga na polską wieprzowinę. Prawdopodobnie będzie też ten zapis o odstąpieniu od embarga wołowego. Zapowiada minister rolnictwa. Nocne walki w Ługańsku. Prorosyjscy bojownicy szturmowali jednostkę wojskową. A na początek tragiczny bilans wczorajszych nawałnic. W Lublinie piorun śmiertelnie poraził 53-letnią kobietę. Ranny został idący z nią 60-letni mężczyzna. Strażacy wciąż walczą ze skutkami intensywnych opadów deszczu. W kilku miejscowościach na terenie powiatu krasnostawskiego trzeba było ewakuować mieszkańców. W wielu zalane są posesje. Burze i ulewy dały się też we znaki na Opolszczyźnie. Ponad 100 mieszkań i budynków zostało zalanych w gminie Głuchołazy. Z brzegów wystąpił niewielki potok Starynka. Najwyższa fala miała 2 metry wysokości. Woda podmyła też mosty i drogi, informuje Ireneusz Lubański z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Nastąpiły liczne uszkodzenia nawierzchni drogowej na drogach lokalnych lub nawet zalania tych dróg lokalnych. Z takich dróg ważniejszych droga krajowa nr 40 z Głubczyc w kierunku granicy została zalana na odcinku 4 km. Jedna z podmytych dróg w mieście zapadła się. Wraz z nią jadący do akcji wóz strażacki. Nikomu nic się nie stało. A to była już kolejna taka ulewa. Wczoraj ruszyły wypłaty pomocy finansowej dla powodzian z Głuchoła, z którym woda zniszczyła domy 2 dni wcześniej. 10 rodzin poszkodowanych przez wtorkową nawałnicę i gradobicie otrzyma po 6000 zł. Burmistrz Głuchoła Edward Szupryczyński przyznaje, że w bardzo trudnej sytuacji znalazło się wiele osób. Nie są w stanie sobie sami poradzić, bo czasami dorobek życia uległ zniszczeniu. Jeżeli woda była czasami do 2 metrów w budynku mieszkalnym, gdzie cudem niektóre osoby zostały uratowane, to daje obraz tej sytuacji. Tylko wczoraj strażacy w całej Polsce interweniowali prawie 1000 razy. Synoptycy ostrzegają, że dziś nadal na południu będzie mocno padać. Na Dolnym Śląsku możliwe silne burze z gradem. Uzgodniono warunki zniesienia przez Ukrainę embarga na unijną, w tym polską wieprzowinę. Prawdopodobnie Kijów odstąpi też od zakazu importu naszej wołowiny, zapowiadał w Polskim Radiu minister rolnictwa Marek Sawicki. Jeśli będę miał 100% potwierdzenie tych dokumentów, to w czwartego w Kijowie podpiszemy stosowne porozumienie z ministrem, ale ja czekam. Dopóki nie podpiszę i ukraińska strona nie zacznie realizować, to patrzę na to z dużą ostrożnością, dlatego że już z 3 ministrami Ukrainy porozumienia stosowne podpisywałem. Potem niestety w sprawie wołowiny nie były realizowane. Ukraińskie embargo na wołowinę obowiązuje od 2007 roku i jest związane z wirusem BSE, czyli chorobą wściekłych krów. Starcia na wschodzie Ukrainy. W Ługańsku doszło do walk prorosyjskich separatystów z ukraińskim wojskiem. W Ługańsku nocą prorosyjscy bojownicy szturmowali miejscową jednostkę wojskową. Są sprzeczne informacje co do efektu tych działań. Niektóre źródła twierdzą, że Gwardii Narodowej udało się odbić atak. Inne, że żołnierze poddali się, jakoby nikt z wojskowych nie został zabity. MSW twierdzi, że bojownicy mają broń taką samą jak rosyjska armia. Znaleziono ją m.in. w budynku donieckiego lotniska, które w poniedziałek odbili ukraińscy wojskowi z rąk bojówkarzy. Dotąd nieznane są straty po stronie separatystów. Wiadomo jedynie, że część z nich pochodzi z Kaukazu Północnego. Doradca ministra spraw wewnętrznych Stanisław Reczyński przyznaje, że są to ludzie z Dagestanu, Czeczenii i Osetii. Każdy z nich otrzymuje dziennie $300. Przedstawiciel MSW przyznał, że granica ukraińsko-rosyjska jest jedynie umowna i są tysiące sposobów, aby ją przekroczyć. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Interwencje w Iraku i Afganistanie były kosztownym strategicznym fiaskiem i zwiększyły jedynie zagrożenie terroryzmem, tak twierdzi prestiżowy Królewski Instytut Zjednoczonych Służb w Londynie. O jego raporcie Grzegorz Drymer. Instytut Royal United Services oblicza koszt wszystkich 10 brytyjskich interwencji na 35 miliardów funtów. Dwie największe w Iraku i Afganistanie kosztowały 29 miliardów i zakończyły się strategicznymi porażkami. Wcześniejsze akcje w Sierra Leone, w Bośni i pierwsza wojna nad Zatoką Perską były bardziej skuteczne, ocenia raport Instytutu. Ale potem politycy i wojskowi poparli w hura optymizm, próbując osiągnąć zbyt wiele zbyt małymi siłami. Wojna w Iraku kosztowała życie około 100 tysięcy obywateli tego kraju, ale nie tylko nie zmniejszyła zagrożenia terroryzmem, ale zrodziła Al-Kaidę Półwyspu Arabskiego, która dziś wraz z innymi organizacjami rzuca Wielkiej Brytanii i jej sojusznikom nowe wyzwania, jakie by nie zaistniały, gdyby Saddam Hussein utrzymał się u władzy, stwierdza raport. W Afganistanie sytuacja jest nieco lepsza, ale osiągnięto niewiele, zważywszy na poniesione nakłady. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I teraz to wszystko, kolejne informacje o 8.30. Pięć minut po ósmej, Adam Malecki i sport. Agnieszka Radwańska jest jedyną z czołowej trójki rankingu WTA tenisistką, która awansowała do trzeciej rundy French Open. Polka w dwóch setach pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową i teraz zmierzy się z Chorwatką Ailą Tomljanović. Niespodziewanie z turnieju odpadła Serena Williams. Amerykanka przegrała z Hiszpanką Blanco 2-6 i 2-6. Ta niespodzianka oznacza, że po raz pierwszy od 46 lat do trzeciej rundy w rywalizacji wielkoszlemowej nie awansowały dwie najwyżej rozstawione zawodniczki. Dzień przed porażką Williams odpadła przecież Chinka Na Li. W turnieju mężczyzn do trzeciej rundy awansował Jerzy Janowicz, nasz tenisista, w trzech setach, w tym dwóch zakończonych tiebreakami, pokonał Fina Jarko Nieminena. Janowicz teraz zagra z faworytem gospodarzy Jovilfridem Tsongą. W piłkarskiej ekstraklasie Lech Poznań wygrał 4-0 z Ruchem Chorzów i zapewnił sobie wicemistrzostwo Polski. Po meczu ucieszył się obrońca Lecha Marcin Kamiński. Na pewno na to nam zależało, żeby to spotkanie zdominować, żeby pokazać kibicom, że gramy do końca, że się nie poddajemy, że po prostu chcemy udowodnić, że każdy mecz na Bułgarskiej to jest święto i chcemy wygrywać. Piłkarze Lecha w ostatnim meczu sezonu zagrają na wyjeździe w Warszawie z Legią. Mistrz Polski wygrał wczoraj na wyjeździe 1-0 z Pogonią Szczecin. Pięknego gola po rajdzie przez pół boiska strzelił Michał Kucharczyk. Zabrałem się z piłką i biegłem przed siebie. Strzał światło bramki. Zawsze mi się tu dobrze gra. Cieszmy się, że wygraliśmy ten mecz, bo to naprawdę nie było łatwe. Szanse na miejsce na podium wciąż mają piłkarze Górnika Zabrze, którzy wygrali w Bydgoszczy z Zawiszą 1-0. Do trzeciego Ruchu Chorzów tracą już tylko 2 punkty. Szans na podium nie mają za to Lechia Gdańsk i Wisła Kraków. Wczoraj podzieliły się punktami w Gdańsku, a mecz zakończył się wynikiem 2-2. Po 17 etapach Giro d'Italia, a na 4 przed końcem tegorocznego wyścigu, Rafał Majka zajmuje 5. miejsce w klasyfikacji generalnej. Liderem jest Kolumbijczyk Nairo Quintana, który wyprzedza Polaka o niecałe 3,5 minuty. Wczorajszy 17 etap wygrał Włoch Stefano Pirazzi. Pochmurny i deszczowy dzień przed nami. Od Podkarpacia i Lubelszczyzny przez Małopolskę po Górny Śląsk możliwe burze i to z gradem. Temperatura od 11 stopni w Trójmieście, 12 w Koszalinie i Pile, 13 w Suwałkach i w Augustowie, 14 w Szczecinie, 15 w Łodzi, Poznaniu, Katowicach i Szklarskiej Porębie, 16 w Warszawie i Krakowie, 17 w Kielcach i w Tarnowie, 18 w Zamościu, do 19 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Prawdziwe raty 0%. Na przykład konsola PlayStation 4 500 GB. W zestawie z grą Watch Dogs oraz grą Trials Fusion dostępną od 27 maja. Za jedyne 1999 zł. MediaMarkt.pl. Słyszę ten gwar. Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr. I impuls miasta przez skórę. W laboratorium Iwostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Iwostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Iwostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Kup dowolny krem do twarzy Iwostin Sensitia i odbierz prezent. Hipoalergiczny żel do mycia dla skóry wrażliwej. Z nami prezent nie będzie spalony.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu senator Bolesław Piecha, nowo wybrany poseł do Parlamentu Europejskiego z list Prawa i Sprawiedliwości. Można powiedzieć, człowiek, który zawsze wygrywa i w każdych wyborach jest na właściwym miejscu. Dostał pan ponad 119 tysięcy głosów. No już chciałbym z tego miejsca podziękować oczywiście wyborcom za jednak obdarzone zaufanie, za obdarzenie mnie zaufaniem. To jest trudna sprawa, bo rzeczywiście ostatnio tych wyborów było trochę. A no właśnie, nie ma pan żadnych najmniejszych nawet wyrzutów sumienia, że z powodu pana kolejnej zmiany miejsca, startu w wyborach tychże parlamentarnych do Brukseli, trzeba będzie znowu wydać pieniądze na kolejne uzupełniające wybory do Senatu. Pewne tam jakiś dyskomfort psychiczny mam, ale nie z tego powodu, o którym mówi pani redaktor, ponieważ to jest normalna rzecz w demokracji. Czy pani wie, że codziennie, albo przepraszam, co tydzień w Polsce gdzieś tam pewnie rozgrywają się wybory lokalne? Bo mamy tak skonstruowaną ordynację wyborczą, że radny w małej gminie, że burmistrz, że wójt, że wreszcie senator może z różnych powodów zrezygnować albo z przyczyn naturalnych zostać pozbawiony mandatu radnego. I wtedy w tym systemie, który jest tak bardzo zachwalany przez niektóre środowiska w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych, niestety nie ma innej procedury póki co niż powtórne nowe wybory. Ale to znaczy, że ten system jest zły? Trzeba się nad nim zastanowić? Czy nie trzeba powrócić do innej ordynacji? Było jednak wiele różnego rodzaju pomysłów. Ja pamiętam, że bodajże w latach 2002-2005 myśmy proponowali jednak spróbować zmierzyć się z systemem niemieckim. System niemiecki ma ordynację mieszaną, czyli po części jest jednomandatowy i po części jest proporcjonalny. I w związku z tym w tym systemie oczywiście takich problemów nie ma, ale w Polsce mamy konstytucję. I konstytucja określiła, że w Sejmie i w Senacie musi być literalnie taka, a nie inna ilość posłów i senatorów. W prawie niemieckim jest jednak elastyczna ilość tych, którzy zasiadają w Bundestagu. Ale póki co to byłaby zmiana konstytucji i póki co mamy 2014 rok. Sądzę, że dyskusja na dzisiaj, czy mam wyrzuty, czy nie, w zasadzie jest bezpodstawne. Mówimy o faktach. Ale rzecznik SLD Dariusz Joński powiedział nawet, że pan oszukał swoich wyborców, bo tych wyborców, którzy głosowali w wyborach do Senatu, bo gdyby wiedzieli, że wybierają pana tylko na rok, to być może by na pana nie głosowali. No pewnie by zagłosowali na przedstawiciela SLD, który w tych wyborach zdobył 500 głosów. Gratuluję sukcesu wyborczego SLD w Rybniku i muszę przyznać, że ostatnio spotkałem się na rynku w Rybniku z panem przewodniczącym Millerem, jego świtą, i skonstatowałem, że Rybnik nigdy nie widział tylu postkomunistów na rynku od 25 lat. A kto pana zastąpi? Jakie są plany Prawa i Sprawiedliwości? Kto będzie wystawiony w tych wyborach uzupełniających? No pozwoli pani, że nie będziemy dyskutować tutaj akurat w studiu. A ja nie chcę z panem dyskutować, tylko chcę się dowiedzieć. Ja nie chcę proponować. To są suwerenne decyzje władz. Te władze partii są ściśle określone. To jest Komitet Polityczny i Rada Polityczna. Póki co pewnie trzeba się będzie zastanowić. No tak, ale będzie jakaś pana podpowiedź? Pewnie będzie tak, że trzeba będzie jakieś sugestie prezesowi i komitetowi politycznemu zgłosić. No to właśnie pytam o te sugestie. A zostawię to na dzisiaj do swojej wiadomości. Izabela Kloc. A dzisiaj zostawię to dla swojej wiadomości. Ale byłaby dobrą kandydatką? Nie wykluczam tego, aczkolwiek tak jak powiedziałem, to nie są kompetencje i to nie jest kwestia na rozmowę w dniu dzisiejszym. A właśnie dlaczego pan chce zamienić Warszawę na Strasburg i Brukselę? Czy to było partyjne zadanie, polecenie, do którego się pan dostosował, czy to była pana wola? W zasadzie chciałem zmienić politykę krajową na politykę europejską. To po pierwsze. Natomiast bardziej taką rzeczą, która wyniknęła w trakcie kadencji, to była śmierć senatora Motyczki i konieczność wyborów uzupełniających w Rybniku. I tutaj zastanawiałem się zdecydowanie dłużej. Czyli w zasadzie od razu pan wiedział, że idąc do Senatu, to nie będzie pan tam do końca kadencji, tak? Oczywiście, że nie. Ponieważ nikt takich rzeczy nie był w stanie robić. Jeżeli pani sobie dobrze przypomni, to jedynka na Śląsku z list Prawa i Sprawiedliwości była obsadzana chyba jako ostatnia jedynka w Polsce. Pomijam te bardzo drobne partie, które być może nas wszystkich zaskoczyły, a najbardziej zaskoczyły samych siebie, ponieważ dały osoby w ogóle nieznane w polityce. Panie senatorze, czy wybory były uczciwe? Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wczoraj, przedwczoraj dowiedzieliśmy się o pewnych, powiedzmy to sobie, co najmniej uchybieniach. No, uchybienia się zdarzają, pewnie się zdarzać będą. To uchybienie, które zostało nam zaprezentowane i pokazane, jak zresztą stwierdziły i przedstawiciele samej Komisji Wyborczej, prawda, no, były bezwzględnie, te sceny były żenujące i ja się dziwię, że już tyle lat mierzymy się, prawda, z tym aktem wyborczym, że w zasadzie przewodniczącym komisji jest zawsze urzędnik powołany przez gminę, czyli osoba przygotowana, dopuszcza się tak rażących postępowań. To niestety powoduje w myśl normalnej zasady takie uruchomienie kuli, która potem się toczy i pojawiają się różnego rodzaju spekulacje. Ale zdaję sobie sprawę, że mogło być więcej takich sytuacji. Ja tego nie wykluczam, nie jestem w stanie tego udowodnić. Natomiast wydaje mi się... A czy to jest podstawa do zanegowania wyniku? Wydaje mi się, że o tym, czy to jest podstawa, żeby zgłosić protest wyborczy, no jest podstawa, to sam przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej powiedział. Tyle tylko, że o tym, czy wybory mogą być powtórzone i kwestionowany będzie wynik, decyduje ani nie Prawo i Sprawiedliwość, ani nie Platforma, ani nie Donald Tusk, tylko Sąd Najwyższy. Jeżeli będzie złożone takie zawiadomienie, to pewnie Sąd Najwyższy się do tego odniesie. Moim zdaniem te uchybienia są gorszące. Nie sądzę, żeby miały jakiś zdecydowany wpływ na wyniki wyborów. W której frakcji będą pracować eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości? No, Parlament Europejski się pewnie przebuduje po tych wyborach. No, wiemy, że do parlamentu przyszli posłowie z różnych ugrupowań, które specjalnie nie były reprezentowane w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. W związku z tym zostanie to przebudowane. Póki co mamy robocze spotkanie tej frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów i pewnie przede wszystkim musimy się policzyć. Co to znaczy policzyć? Znaczy spełnić proceduralne wymogi. A proceduralne wymogi to są posłowie, którzy chcą pracować w danej frakcji politycznej plus liczba krajów członkowskich, których posłowie w tej frakcji będą. 7 państw i muszą być posłowie. To tyle, natomiast takie decyzje pewnie nie zapadają tak ad hoc. Ja nie słyszałem, żeby Donald Tusk coś spekulował, żeby Lewica coś spekulowała. My też dzisiaj nie spekulujemy. Ale w jakiej sprawie miałby spekulować Donald Tusk? A może by chciał wystąpić? Nie chciałby, więc nie ma co spekulować. A u nas się wysyłają takie sygnały, że być może Europejska Partia Ludowa, co nie byłoby najgorsze dla Polski, a gorsze dla was. My nie wysyłamy żadnych sygnałów, natomiast jak to w polityce, nie mówimy jakimkolwiek propozycją i spekulacją nie, bo to nigdy nie wiadomo. Poczekajmy troszeczkę, no, raptem, pani redaktor, mamy 4 dni po wyborach i sądzę, że musimy zebrać określenie. To musi być propozycja, czy wasza decyzja, przemyślenie? To jest decyzja i przemyślenie, ale to też są możliwości. Póki co nie ma żadnej innej decyzji. Nie ma decyzji o wystąpieniu z europejskich frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów. Dla Donalda Tuska najbardziej naturalnym, cytuję, kandydatem Polski na unijnego ministra spraw zagranicznych jest Radosław Sikorski. Dla pana również? Nie. Dla mnie akurat nie jest najbardziej naturalnym kandydatem. I tyle mogę powiedzieć w tym temacie. Dlaczego? No pewnie należałoby robić ogromną egzegezę postępowania pana ministra Sikorskiego. Jak pani pewnie wie, nie cieszą się specjalnym uznaniem, ani jego linia polityczna nie jest jakoś taką linią, która by łączyła polskich europosłów i polskich obywateli, a to stanowisko wymagałoby pewnie jakiegoś konsensusu. Ale jeśli mielibyśmy szansę jako Polska na to stanowisko, no to chyba nawet dla Prawa i Sprawiedliwości lepszy jest Radosław Sikorski niż inny kandydat, którego nie ma. No póki co mamy karuzelę stanowisk, spekulacji, rozważań. Poczekajmy. Powiedziałem wprost. Radosław Sikorski nie jest człowiekiem ani z mojej, ani z bajki Prawa i Sprawiedliwości. A o które stanowisko Polska powinna się starać, jeśli chodzi o komisarzy? Podobno najbardziej zależy nam na komisarzu do spraw rynku wewnętrznego. To przyznam się szczerze, to ja takich jakichś doniesień nie znam. Wydaje mi się, że powinniśmy walczyć bezwzględnie o komisarza do spraw energii. Sprawa energii, z tym związanego pakietu klimatycznego jest dla nas jednak dzisiaj strategiczna. I tak myślę, chyba że coś się zmieniło. Natomiast czy o rynek wewnętrzny? Sądzę, że tutaj specjalnie to stanowisko jakby jest chyba niezauważalne i nie ma takiego charakteru strategicznego, jak chociażby No, mówię to z uznaniem, jak chociażby stanowisko komisarza do spraw budżetu w zeszłym rozdaniu pana posła Lewandowskiego. No i takie nazwiska się jeszcze pojawiają, jeśli chodzi o te karuzele stanowisk, jak Jan Krzysztof Bielecki, właśnie Janusz Lewandowski, no i Jan Wincent Rostowski. Czy któraś z tych osób jest godna zaufania posłów Prawa i Sprawiedliwości? Pana zaufania? Mamy oczywiście duży dystans do tych nazwisk, które pani wymieniła, ale są też inne. No jest chociażby Sariusz Wolski, który jest dobrze znanym eurodeputowanym z dużym doświadczeniem. Pewnie jest również bardzo daleko go szeregu mój rodak, że tak powiem, ze Śląska, pan Jan Olbrycht, którzy są na pewno przygotowani do pełnienia określonych funkcji. Natomiast co do pana premiera Bieleckiego, co do ministra Rostowskiego, mam duży dystans, bo wydaje mi się, że jednak przypadkiem w jednym przynajmniej przypadku jakoś niespecjalnie wyborcy dali temu kandydatowi swój mandat zaufania, a to też jest ważne. Chodzi pana o Jana? Chodzi mi o Jana Rostowskiego. Jana Wincenta Rostowskiego, który nie uzyskał mandatu w Bydgoszczy? I pewnie się nie dziwi temu. To znaczy, to jest pewnie odczucie społeczne i podsumowanie jego polityki. A jak posłowie Prawa i Sprawiedliwości, europosłowie ustosunkują się do kandydatury Jean-Claude Junckera na szefa Komisji Europejskiej? No będziemy z dużym dystansem, to po pierwsze. Po drugie, wcale nie jest przesądzone, że Juncker będzie tutaj jakby grał pierwsze skrzypce. Wydaje mi się, że ale komisarzem powinien być... jednak tak. Ale to jeszcze nie jest przesądzone. Nie, no z tego, co teraz, ja wiem, jak już mówimy o tych spekulacjach, z tego, co ja wiem, to w tych spekulacjach i w tych różnego rodzaju analizach, no kluczowym oczywiście będzie zdanie żelaznej damy europejskiej polityki, czyli Angeli Merkel. I ona nie za bardzo przepada za Junckera. Co może mieć istotny wpływ na desygnowanie tych kandydatów, ale no i czeka nas jeszcze druga tura, bo to Parlament Europejski będzie się musiał w tej kwestii wypowiedzieć, biorąc pod uwagę w pewien sposób rozproszenie i reorganizacji politycznej Parlamentu Europejskiego. Nie chciałbym, żeby ta procedura się przedłużała, ale wcale może nie być tak, że pójdzie gładko. Panie senatorze, dzisiaj komitet stały prawdopodobnie przyjmie, mówię prawdopodobnie, bo rozpoczyna pracę, pakiet, tak zwany pakiet kolejkowy i pakiet onkologiczny, to jakoś ruszy sprawę służby zdrowia do Komitet przodu? Stały Rady Ministrów jest tak zwanym forszpilem, mówiąc takim kolokwialnym językiem prac rządu. Te pakiety, które zostały przedstawione, zostały już tak skrytykowane prawie ze wszystkich stron, że no, będziemy mieli do czynienia z takim próbą upychania kolanem tego pakietu. Póki co jest na komitecie stałym. Ja nie wiem, czy jest pełna zgoda w rządzie, bo to jednak dotyczy wielu różnych resortów, również finansów. I potem jeszcze jest Sejm. I z tego, co ja wiem, to i posłowie, również posłowie tworzący zaplecze koalicyjne, nie pałają specjalną radością, że takie akty prawne się pojawią. Czyli to wcale nie jest przesądzone, że jeśli rząd przyjmie, to koalicja się to po pierwsze, no, może będzie pewnie jeszcze gruntowne zmiany. Te zmiany zresztą są dość charakterystyczne przy działaniach tego rządu, że one się pojawiają najczęściej jako tak zwane poprawki poselskie. Są wyciągane karteczki spod stołu przez różnych posłów, którzy czasami, i to mogę już powiedzieć teraz, nie rozumieją, co w ogóle przedstawiają, jakie poprawki. One są podrzucane przez rząd po to, żeby ominąć właśnie ten komitet stały. Taka była sytuacja, mam nadzieję, że teraz do tego nie dojdzie. Kończąc, chciałam tylko pana zapytać, ponieważ pan również grywał w piłkę, o ile dobrze pamiętam, tak? Chciałam zapytać, czy Adam Hoffman ma według pana tłuste nóżki, o których pisała wczoraj Beata Kempa, żeby nie tupał tymi tłustymi nóżkami? Ja nie jestem arbiter elegancjorum jak pani Krupa, więc nie będę się na ten temat wypowiadał. Kempa. A przepraszam, jak pani Kempa, nie będę się w związku z tym na ten temat wypowiadał. No szkoda. Bolesław Piecha, senator Prawa i Sprawiedliwości. No właściwie to już bardziej poseł do Parlamentu Europejskiego. INSPE w tej chwili chwilowo bezrobotny, ale z propozycją objęcia stanowiska w Parlamencie. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Przepraszam, jak dojechać do Volkswagena? Prosto, potem prosto, dalej na rondzie prosto i już prosto do najbliższego salonu. Zapamiętałeś? Bo tak wygląda droga do twojego Volkswagena. Teraz wpłacasz tylko połowę i wyjeżdżasz nowym samochodem. Pozostałą część sfinansujesz bezkonkurencyjnym kredytem Volkswagen Banku. Sprawdź, jak wygląda prosta droga do Volkswagena na www.volkswagen.pl. Nie czekaj, specjalna oferta ważna tylko do końca czerwca. Volkswagen. Das Auto. Jo, super pomysł na weekend. przyjeźdź do Termy Białka kompleksu basenów termalnych. Z rodziną lub z babą. Ale nie swoją. Co byś mógł spokojnie wypoczywać? Bilety nawet do 50% taniej kupuj online na termabiałka.pl. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na laptopy, smartfony i tablety. Ponad 600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, a co to za ubranka? Kupiłam w promocji Carrefour. Dla naszego synka. Ale my nie mamy synka. Mhm, ale zawsze możemy mieć. Idealnie się składa, bo teraz w hipermarketach Carrefour całą odzież dla dzieci i niemowlaków masz o 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-bonie na kolejne zakupy. Oferta ważna od jutra do najbliższej niedzieli 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. 12 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 12 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jest dokładnie 8:30. Anna Zaleśna-Sewera. Ujawnione przez PiS uchybienia podczas niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego są gorszące, mówił w Trójce senator Prawa i Sprawiedliwości Bolesław Piecha, ale jednocześnie dodawał, że nie sądzi, by miały one zdecydowany wpływ na wyniki głosowania. Wczoraj w Sejmie Antoni Macierewicz pokazał film z jednej z warszawskich komisji obwodowych, której członkowie nie wywiesili na drzwiach kopii protokołu głosowania. Zabrali worki z kartami i wyruszyli z nimi w nocy do komisji okręgowej. PKW stwierdziła, że postara się wyjaśnić, jak doszło do tego, że komisja nie wywiesiła protokołu, ale całą procedurę będzie można uruchomić dopiero po złożeniu protestu wyborczego. Potem też Sąd Najwyższy może wypowiedzieć się, czy wybory były ważne, czy nie. Malezyjski Boeing 777, który zaginął na początku marca, nie spadł w południowej strefie Oceanu Indyjskiego, gdzie odebrano sygnały rzekomo z czarnych skrzynek. Poinformowali dziś śledczy. W komunikacie napisali, że podwodny robot nie wykrył żadnych śladów szczątków samolotu. Organizatorzy akcji poszukiwawczej rozszerzyli jej zasięg do 56 tysięcy kilometrów kwadratowych, co ma zająć od 8 miesięcy nawet do roku. Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych zniknął z radarów 8 marca. Na pokładzie było 239 osób. Kradli domofony, teraz grozi im odsiadka. Elbląscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn. O podejrzanych monterach powiadomił oficera dyżurnego jeden z lokatorów. Wysłany patrol odkrył, że chodzi nie o montaż, lecz o demontaż domofonu. Zatrzymani mieli już w plecaku 6 takich urządzeń, byli pijani. Jeden myślał, że jest poszukiwany, więc podał fałszywe dane. Na dodatek akumulatorowa wkrętarka, którą posługiwali się złodzieje, też była skradziona. Obaj trafili do aresztu. Za kradzież domofonów grozi im do 5 lat więzienia. W dniu swojego święta dzieci pojadą za darmo pociągami Kolei Śląskich. Na niedzielne spółka przygotowała 10 tysięcy biletów, do tego kilkadziesiąt kilogramów słodyczy. Dzieciom do 16 roku życia funduje bezpłatne przejazdy na wszystkich trasach na podstawie specjalnego biletu, będącego jednocześnie zakładką do książki. Najmłodsi mogą przejechać się pociągiem za darmo w dwie strony i na wszystkich trasach obsługiwanych przez przewoźnika. Bilety dostępne są we wszystkich kasach Kolei Śląskich na terenie regionu. W Dzień Dziecka darmowy bilet będzie też dostępny u konduktora. I to tyle, teraz więcej informacji w Trójce o 9:00. Nadal pochmurno i deszczowo, na południu możliwe burze i to z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także w czasie burz porywiste. Temperatura od 11 stopni w Trójmieście, 14 w Świnoujściu i Lublinie, 16 w Warszawie i Krakowie, do 19 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Urodziny Makro. Papier toaletowy Regina Impression, 4 opakowania w cenie 3. Silan do płukania tkanin 1,5 litra za 7,98. Makro dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro.

Jakie stanowiska dla Polaków w Brukseli? Dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze tak. Szef dyplomacji oraz komisarz do spraw energii, konkurencji lub rynku wewnętrznego. O jedną z tych unijnych tek będzie zabiegać Polska. Najważniejsze dla nas jest to ostatnie stanowisko. Jerzy Domański. Z pewnością. Ja myślę, że filozofia jest taka. Nie gorzej niż do tej pory, czyli to są zabiegi o jednego z ważniejszych komisarzy, ale myślę, że ambicje Donalda Tuska są już w tym rozdaniu wyższe i będzie Platforma chciała uzyskać coś jeszcze w administracji tej unijnej. Natomiast gdyby tak spekulować personaliami, no to najbliższy chyba na ten moment premierowi jest Jan Krzysztof Bielecki. I to może być taki czarny koń w tych nominacjach. No premier musi się też zmagać z ambicjami swoich ministrów. Ja wiem, bo pisaliśmy o tym tekst we Wprost, że Radek Sikorski ma ogromne ambicje, że już od dawna marzy o stanowisku szefa dyplomacji unijnej. Podobno do tego pomysłu jest dosyć sceptycznie nastawiony Donald Tusk, uważając, że to nie jest istotne stanowisko, że to stanowisko trochę prestiżowe, ale mało ważne. Wczoraj mówił też o tym i to się zwrócono w komentarzach uwagę na to, że po raz pierwszy też premier wstał. Tak, premier, tak, no oczywiście. Natomiast podobno bardzo chce tego Radek Sikorski. Ja z kolei rozmawiałem kilka tygodni temu z Jackiem Rostowskim i on również, nie mówiąc oczywiście konkretnie, o co mu chodzi, bardzo liczył na jakieś stanowisko w Brukseli, mówił, że jest do dyspozycji, więc te spekulacje wszystkie są oparte nie tylko na kalkulacjach takich, że Polskę stać na to czy inne stanowisko ze względu na pozycję, ale również na ambicjach najbliższego otoczenia Donalda Tuska, które, i to mi się już mniej podoba, ewidentnie widać po tych eurowyborach, że jak Platforma Obywatelska szuka sobie alternatyw wobec pracy rządowej. Mi się to strasznie nie podobało, że tylu ministrów w rządzie zdecydowało się na kandydowanie do Brukseli i teraz widać, że ta passa trwa. Natomiast oczywiście nie ma wątpliwości, że Donald Tusk, który wygrał 7 wybory z rzędu w swoim kraju, ma silną kartę przetargową, żeby ubiegać się o jakieś stanowisko w Brukseli. Oczywiście kryzys ukraiński bardzo mocno tę polską pozycję europejską wzmocni. I no właśnie chciałam jeszcze o to zapytać, bo pan mówi kalkulacje, ambicje, a szanse? Szanse. Bo tutaj jeszcze zacytuję taki fragment. Sikorski nie jest faworytem do zastąpienia Catherine Ashton, ale nie jest też tak, że zupełnie nie ma szans. Jego nazwisko często wymieniają dyplomaci innych państw Unii. No, trzeba, myślę, też brać pod uwagę sytuację wewnątrz partii. Tusk pokazuje, że jest bardzo zręczny w takim tasowaniu swojego zaplecza i gdybyśmy chcieli spekulować, to pytanie jest najprostsze. Czy w interesie Platformy i Donalda Tuska jest wypchnięcie dzisiaj Radosława Sikorskiego na wysokie stanowisko w administracji unijnej i budowanie też mu pozycji, bo Polaków bardzo kręci taka posada i taki prestiż, to jest okazja do wielokrotnego pokazywania się w mediach, negocjowania, bywania i tak dalej, i tak dalej. Ja nie sądzę, żeby Radosław Sikorski miał za duże szanse na zrealizowanie swoich ambicji. Myślę, że to jest między Bieleckim a Lewandowskim. No, jeszcze trzeba tutaj ja też obstawiałbym raczej wręcz Lewandowskiego, ponieważ też doświadczenia z rządami Platformy i w ogóle z funkcjonowaniem tego środowiska ostatnich lat pokazują, że no tam trochę panuje zasada, jak wiele musi się zmienić, żeby wszystko mogło pozostać po staremu. To znaczy wszystko, co jest sprawdzone, co jest już w jakiś sposób wdrożone, premier ewidentnie przyjmuje łatwiej niż jakieś nowe rozwiązania. Natomiast Natomiast jeśli chodzi o to, jak ewentualne stanowiska unijne mogą się przełożyć na poparcie premiera, to ja myślę, że mogą się przełożyć w takim sensie, że myśmy widzieli, jak aktywna i taka dosyć prestiżowa rola Polski w kryzysie ukraińskim, w rozwiązywaniu kryzysu ukraińskiego, przełożyła się na poparcie na słupki tutaj w Warszawie, w Polsce, nad Wisłą, słupki poparcia dla Platformy. Prawdopodobnie, gdyby nie Radek Sikorski i jego udział w negocjacjach na Ukrainie, jego taka no wyraźnie dobra międzynarodowa pozycja w tej sprawie, no prawdopodobnie PiS by dzisiaj świętował zwycięstwo, a tak, no może Platforma nie świętuje, ale też i opozycja nie ma powodu do otwierania szampana. Chciałam jeszcze porozmawiać o przegranych w tych wyborach. Dzisiaj profesor Jadwiga Staniszkis mówi w Rzeczpospolitej: Palikot już się skończył, czas odejść. I mówi tak: Palikot został znokautowany, poniósł porażkę jako przedstawiciel lewicy i pokazał, że jego partia była tylko efemerydą. Powinien teraz zniknąć z polityki. No ale nie tylko chodzi o Janusza Palikota. Z partii Zbigniewa Ziobry odeszli Ludwik Dorn i Tomasz Górski. Teraz Solidarna Polska próbuje proponować jakąś współpracę PiS-owi, ale raczej bez odzewu. Jest jeszcze partia Jarosława Gowina, która też bardzo niski wynik osiągnęła w tych wyborach. Co z nimi? No to jest po drodze. Jeżeli mamy do czynienia z politykiem poważnym, mającym plan i mającym koncepcję i strategię na dłuższy okres, to jakby na to nie patrzeć, wybory do parlamentu mogą być w życiu takiego polityka czy jego partii epizodem. I to jest sprawdzian teraz, czy ile są warci ci politycy po klęsce. Myślę tu o Palikocie, Gowinie czy Ziobro. W moim przekonaniu najbardziej zdeterminowany wydaje się być Jarosław Gowin, który rozumie, że polityka to rzemiosło i długi marsz. Natomiast jeżeli Ziobro wypadnie ze sceny na zawsze, no to prawdę mówiąc bym zapalił tylko świeczkę gdzieś w intencji, żeby tak się stało. Natomiast co do Janusza Palikota, problem jest taki, że ilość przebieranek zawsze jest ograniczona i można zagrać wiele ról i w którymś momencie jest ta, którą się wychodzi na scenę i publiczność mówi: no sorry misiu, ale to my już się nie chcemy. Bo są już nawet w samym twoim ruchu są już nawet takie głosy jednak przeciw liderowi. Tak, sceptyczne wobec lidera. Szczerze, tak, sceptyczne to jest delikatne określenie. Janusz Palikot to jest taki lewicowy liberał, jak nie wiem, z Janusza Korwin-Mikke odpowiedzialny konserwatysta. No oczywiście, że są te ruchy i one muszą być. On tam zgromadził wokół siebie kilka całkiem inteligentnych osób, które teoretycznie mogłyby tworzyć partię lewicowo-liberalną, taką radykalną, gdzie pewnie w Polsce jakiś elektorat taka partia ma, natomiast no, on jest oczywiście przez pewien czas wydawało się zręcznym, w tej chwili już się chyba tak nawet nie wydaje, wyłącznie manipulatorem, człowiekiem cynicznym, pozbawionym jakichkolwiek przekonań. Kiedyś wydawał prawicowo katolickie pismo, gdzie na okładce umieszczał zakaz pedałowania, a dzisiaj próbuje się kreować na lidera obrońców praw mniejszości seksualnych. No więc to wszystko jest oczywiście niewiarygodne i myślę, że jego sukces jest taki, jak w tej chwili sukces Janusza Korwin-Mikkego, czyli bardzo krótki. Tak przewiduję przynajmniej. On ma jednak jednego asa w rękawie. Znaczy, on jeszcze nie stracił dofinansowania. On będzie miał jeszcze przez jakiś czas finansowanie w związku z tym, że wprowadził swoich ludzi do parlamentu i zgodnie z polską ordynacją będą szły całkiem pokaźne pieniądze na tę partię. Więc nad ruchem Palikota jeszcze całkowitego krzyżyka bym nie stawiał. Na pewno skończyły się na naszych oczach formacje Gowina i Ziobry, natomiast ja jednak nie sądzę, że skończyli się też ci politycy. My w polskiej polityce mieliśmy bardzo wiele takich przykładów i to właściwie nawet z liderami obecnymi. Przecież i Kaczyński wydawało się, że był poza polityką, i Tusk nawet, no i Miller, czyli trzech najpotężniejszych liderów w tej chwili, były momenty, że naprawdę sięgnęli w polityce dna. Więc ja bym ale pan mówi, że się nie skończyli, nie, że właśnie, że nie stawił... Skończyły się formacje na tak, pewno. Tak, skończyły się formacje, ale oni nie, a kto ich przygarnie? Ja myślę, że muszą odbyć swoją kwarantannę na pewno, muszą przez najbliższe kilka lat nauczyć się żyć bez polityki. Chyba zresztą im się to uda, bo każdy z nich ma jakiś zawód i są związani z jakimś środowiskiem, gdzie pewnie do którego mogą wrócić. Ale wydaje mi się, że nikt ich nie przygarnie, ale za kilka lat wszystko jest możliwe. Myślę, że droga Zbigniewa Ziobro teraz po wyborach do Europarlamentu jest trochę inna. Zbigniew Ziobro bez immunitetu będzie jeździł raczej po prokuratorach w całym kraju, bo myślę, że bardzo wielu ludzi skrzywdzonych przez niego i przed którymi Zbigniew Ziobro uciekał skutecznie, kryjąc się za immunitetem, teraz zrobi mu po prostu sprawy sądowe. Dziękuję bardzo. Komentowali Jerzy Domański z tygodnika Przegląd i Marcin Dzierżanowski. Dziękuję. Z tygodnika Wprost. Dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear. So maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, and to hold your body close. Take another step into the no man's land. For the longest time, lady, I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Love is a blaze, I saw flames from the side of the stage. And the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know. But something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say. But I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper. Just from this one small act of kindness, I'm in deep. If anybody finds out, I'm meant to drive home. But I drank all of it now, not sobering up. We just sit on the couch, one thing led to another. Now just kiss on my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel me falling, won't you let me know? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Oh, oh, oh, oh. Był niejaki Ed Sheeran. No, bardzo chyba, tak? Nie bardzo? Nie, tym razem nie? No dobrze. Wojciech Zimiński, recenzent muzyczny. Także znany recenzent. Znany, szeroko ceniony. Oczywiście. No bo wielokrotnie nagradzany. I kochany po prostu. Cóż tu dodać. Urywki. Urywki z rozrywki. No cóż, za 8 minut 9 nic dodać, nic ująć. Wojciech Zimiński, proszę. Dzień dobry, tu Biuro Wszelkiego Pocieszenia. Z założenia staram się w moich wystąpieniach stronić od polityki. Z góry więc uprzedzam, że wszelkie możliwe skojarzenia są absolutnie nieuzasadnione. Jeśli komuś coś się skojarzy, to go pozwę w trybie wyborczym. Czytałem ostatnio dalekowschodnią bajkę. Jest to opowieść o władzy w dżungli. Wobec potrzeby zmian, ani w prawo, ani w lewo, tylko na lepsze, zwierzęta postanowiły się zorganizować i wyłonić najsilniejszego. Rozmaite grupy promowały swoich kandydatów. Pierwsza grupa wystawiła kandydatkę tak obwieszoną ozdobami, że spod nich nie wyłonił się żaden pogląd. Druga grupa wystawiła pływaczkę, ale zwierzęta zastanawiały się, po co nam pływaczka, skoro tu nie ma wody, a do tego jak się ma głowę pod wodą, to nie słychać, co się mówi. Trzecia grupa wystawiła kandydata, który na polanie zainscenizował sytuację, w której obcinano mu głowę. Zwierzęta pomyślały, że niepotrzebny im ktoś, kto jest pozbawiony organu do myślenia. Grupa czwarta wystawiła kandydata, który znany jest z tego, że co kilka miesięcy zmienia gatunek. Zostaje lisem, żeby za dwa kwartały zostać tygrysem, żeby w porze deszczowej zostać krokodylem. Zwierzęta nie nadążały za jego tożsamością. Piąta grupa wystawiła kandydata, który mówił, że dżungla to dom publiczny. Zwierzęta się zdziwiły, że w takim razie chciałby tu pracować i pytały, jaki wobec tego jest jego zawód, skoro chce tu pracować. Grupa szósta wystawiła kandydata, który pokłócił się z tymi, co wystawiają tego, co chwilę jest kim innym. No to po co nam ktoś, kto się kłóci? Grupa siódma wystawiła kandydata, który przed laty był znany z tego, że zjada innych kandydatów i nikt mu nie wierzy teraz, że jest wegetarianinem. Do dżungli przyleciała papuga z wiadomością, że zbliżają się ludzie z toporami i wyrąbują dżunglę. Zwierzęta nie zwarły szyków, tylko każda grupa wystawiła kolejnych kandydatów. Papuga popukała się w głowę i odleciała. Morał: z góry więcej widać, ale wychodzi na to, że większość zwierząt nie umie latać. I zbieżność jest całkowicie... I proszę pana, jakby się panu skojarzyło, to wie pan co? W trybie wyborczym, ja wiem. W trybie. Więc ja dostanie się pan w tryby wtedy. Ja postanowiłem, że mi się nie będzie kojarzyło. Ale jeśli już tak pan politycznie zaczął, to dziś się zastanawialiśmy nad dodaniem do kart do głosowania takiej jednej krateczki malutkiej, na przykład z napisem żaden z powyższych albo przeciw wszystkim. Mhm. To jest znane rozwiązanie na świecie. A tu pani Agata z Wrocławia proponuje jeszcze jedno rozwiązanie. Może taka kratka dodatkowa na siebie, jak w teleturnieju 1 z 10. Za podwójną liczbę punktów na przykład. I co pan na to? No, mielibyśmy 38-milionowy parlament. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. A dlaczego nie? Anna Regulska, Joanna Mielewczyk, Marcin Łukawski. Mówimy już do usłyszenia państwu. Aha, i Wojciech Zimiński. I znany też... i ceniony. Nie ma co kryć, kochany także. Własny ośrodek sportowy będzie też miała gmina Drobin w powiecie plockim. Przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam.